Розділ 27. Щоденник Міни Харкер. 1 листопада. Весь день у русі. Причому ми дуже поспішали. Коні ніби відчувають, що до них добре ставляться і охоче біжать щодуху. Ситуація така одноманітна, і обставини так добре складаються, що ми вже починаємо сподіватися, що наша подорож лине благополучно. Лікар Ван Гелзінг лаконічний. Повідомляє фермерам, що поспішає в Бистрицю, платить їм гроші і міняє коней. Їмо суп або п'ємо каву або чай та їдемо далі. Жителі дуже забобонні. В першому будинку, де ми зупинилися, жінка, яка прислужувала нам, помітила шрам у мене на лобі, перехрестилася і підняла два пальці, щоб уберегти себе від лихого ока. Мені здається, що вона навіть поклала подвійну порцію часнику в нашу їжу, а я його зовсім не переношу. З тих пір я прагнула більше не знімати капелюха або вуалі, щоб таким чином уникнути непотрібних неприємностей. Ми їдемо неймовірно швидко, і оскільки, щоб не викликати зайвого базікання, обходимося без кучера, то в нас немає і ніяких скандалів. Але все-таки побоювання лихого ока переслідуватиме нас всю дорогу. Професор здається невтомним. За весь день він не відпочив жодного разу. Мене ж примушує спати. При заході сонця він мене загіпнотизував і говорить, що я відповідала йому знову те ж саме. Морок, дзюрчання води і тріск дерева. Так що наш ворог все ще на воді. Я боюся думати про Джонатана, і разом із тим чомусь не страшно ні за нього, ні за себе. Пишу це в очікуванні фермерських коней. Лікар Ван Гелзінг заснув. Бідолаха, він так втомився, але вигляд його так само рішучий, як і наяву. Коли ми вирушимо в дорогу, я примушу його поспати, а сама правитиму. Я скажу, що попереду багато днів подорожі, і що він повинен поберегти свої сили, оскільки вони нам ще можуть знадобитися. 2 листопада. Вранці. Ми всю ніч правили по черзі. Настав день ясний та холодний. В повітрі відчувається якийсь дивний тиск. Жахливо холодно, і нас рятує тільки теплий одяг. 2 листопада. Вночі. Цілий день швидкої їзди. Країна стає все більш дикою. Громаддя карпатських гір, що здавалося у бересті так далеко і так низько стоять на обрії, тепер неначе оточили нас. Ми в прекрасному настрої. Мені здається, що прагнемо розважати один одного. Лікар Ван Гелзінг говорить, що вранці вже будемо в проході Борго. Будинки зустрічаються рідше, і професор сказав, що наші останні коні підуть з нами до кінця, оскільки більше ніде буде їх міняти. Ох, що принесе нам завтрашній день? Хай допоможе нам Бог. Хай береже він мого чоловіка і тих, хто любий нам обом і хто тепер в небезпеці. Стосовно ж мене, то я його негідна. На жаль. Для нього я нечиста і залишуся такою, доки він не удостоїть мене своєю милістю. Щоденник Авраама Ван Гелзінга. 4 листопада. Це призначається моєму старому дорогому другові Джону С'юарду, ДМ Перфліт, Лондон, у випадку, якщо я його не побачу. Це все йому пояснить. Ранок пишу при вогні, який всю ніч підтримував. Місіс Міна мені допомагає. Неймовірно холодно. Місіс Міна весь день була в дуже поганому настрої, зовсім не схожа на себе. Вона все спить і спить і спить. Вона завжди така енергійна, сьогодні абсолютно нічого не робила. У неї навіть пропав апетит. Вона нічого не записує до свого щоденника, Вона, яка завжди так акуратно його вела. Відчуваю, що не все добре. Хоча сьогодні вона все-таки веселіша. Сон її підбадьорив. Після заходу сонця я спробував її загіпнотизувати, але, на жаль, ніякої дії. Вплив мій меншав і меншав, а сьогодні він зовсім зник. Ну що ж, на те воля Божа, щоб не сталося і до чого б це не призвело. Тепер до фактів. Оскільки місіс Міна більше нічого не записує, то доведеться це робити мені. До проходу Борго ми приїхали вчора вранці, відразу після сходу сонця. Коли я помітив ознаки світанку, почав готуватися до гіпнозу. Як і раніше, вона відповіла. Морок і дзюрчання води. Потім прокинулася, весела й радісна, і ми продовжили нашу подорож і незабаром увійшли до самої ущелини. Тут вона почала хвилюватися. Якась нова керуюча сила проявляється в ній, тому що вона показала на путівець і сказала: «Нам сюди». «Звідки ви це знаєте?» – запитав я. «Хіба Джонатан тут не їздив і не писав про це?» Спочатку мені це здалося дивним, але незабаром я помітив, що такий путівець тут один. Ця дорога була мало наїжджена і зовсім не така, як та, що веде з Буковини до Бистриці, та набагато ширша і добре вторована. Ми поїхали цим шляхом, і коли нам зустрілися інші, ще більш покинуті й засипані свіжим снігом, ми надавали вибір коням. Тварини самі знають дорогу. Я відпустив віжки, і вони нетерпляче йшли далі. Поступово нам почало зустрічатися все те, про що писав у щоденнику Джонатан. І таким чином ми продовжували їхати. Я сказав місіс Міні, щоб вона поспала. Вона спробувала і заснула. Вона спить весь час, поки я, врешті-решт, не починаю турбуватися і буджу її. Але вона продовжує спати, і мені, незважаючи на всі старання, не вдається її розбудити. Здається, я й сам починаю засинати. Я буджу місіс Міну енергійно. Цього разу вона прокидається, і я знову гіпнотизую її. Але вона не піддається. Я не перестаю пробувати, доки нарешті й вона, і я не опинилися в мороці. Я озирнувся довкруги і побачив, що сонце сіло. Місіс Міна сміється, я озираюся і дивлюся на неї. Тепер вона зовсім прокинулася і так добре виглядає, як тоді, коли ми вперше увійшли до будинку графа в Карфаксі. Я вражений і відчуваю себе ніяково, але вона така мила, така ласкава і запопадлива, що я забуваю свій страх. Розкладаю вогонь, ми веземо з собою запас дров, і вона готує закуску, поки я розпрягаю коней. Коли я повернувся до вогню, вечеря вже готова. Йду їй допомагати, але вона сміється і говорить, що вже поїла. Вона так зголодніла, що не могла більше чекати. Мені це не подобається, і я їй не вірю, але мені не хочеться її лякати, тому я мовчу. Я їм один. Потім ми загортаємося в шуби і лягаємо біля вогню. Я вмовляю її заснути й обіцяю чатувати. Кілька разів я ловив себе на тому, що засинав, і до ранку встиг трохи виспатися. Прокинувшися, я знову пробую її загіпнотизувати, але, на жаль, вона хоча й заплющується, але не спить. Сонце сходить, і вона засинає, але надто пізно і так міцно, що її ніяк не розбудити. Мені доводиться підняти її і покласти в екіпаж. Уві сні вона виглядає якось здоровіше і рум'яніше. Але мені це не подобається, і я боюся, боюся, боюся. Мене все лякає, навіть думка, але я повинен виконати свій обов'язок. Це боротьба не на життя, а на смерть, і ми не повинні відступати. 5 листопада, вранці. Хочу записати все по черзі, оскільки інакше ви скажете, що я збожеволів, і що всі пережиті жахи так жорстко вплинули на мій мозок. Вчора ми весь день їхали, постійно наближаючись до гір і заглиблюючись все далі і далі в дику країну. Місіс Міна постійно спить. Я зголоднів, вгамував свій голод, будив її, щоб вона поїла, але вона продовжує спати. Я почав боятися, що фатальні чари цієї місцевості подіяли на неї, заплямовану дотиком вампіра. «Гаразд», – сказав я собі. «Якщо повинно так бути, що вона проспала весь день, хай я не сплю ночами». Дорога була погана, як усі старі примітивні дороги в тій місцевості. Я опустив голову і заснув. Коли прокинувся і поглянув на місіс Міну, то побачив, що вона ще спить, а сонце вже низько. Все абсолютно змінилося. Круті скелі пішли кудись у далину, і перед нами на високому крутому горбі стояв той самий замок, про який Джонатан говорив у своєму щоденнику. Відчуття урочистості і страху охопило мене, оскільки тепер, на добро чи ні, кінець уже близький. Я розбудив місіс Міну і спробував її загіпнотизувати, але марно. Запанував морок, і я розпряг і нагодував коней, потім розвів вогонь, влаштував і посадив місіс Міну якомога зручніше. Вона пильнувала і була чарівна, як ніколи. Я приготував їжу, але вона не схотіла їсти, сказавши, що не голодна. Я не наполягав, бо знав, що це даремно. Але сам я поїв, оскільки мені потрібно було набратися сил. Потім я накреслив навкруг місіс Міни коло, розкришив одну обладку, поклав ці крихти по колу, так що всякий доступ всередину був неможливий. Вона весь час сиділа тихо, так тихо, як небіжчик, роблячись блідішою і блідішою, і не зронила жодного слова. Але коли я підійшов до неї, вона притиснулася до мене, і я відчув, що вона тремтить від страху. Мені було важко. Коли вона трохи заспокоїлася, я сказав: «Ходімо до вогню». Я хотів подивитися, що вона в змозі зробити. Вона покірно підвелася, зробила крок уперед, зупинилася, як укопана, і сказала: «Боїтеся за мене? Чого ж за мене боятися? Чим я краще за них?» Слова ці мене вразили. В той момент дмухнув різкий вітер і роздув полум'я, при світлі якого я побачив червоний шрам на її лобі. Тоді, на жаль, я зрозумів усе. Якби й не зрозумів, то незабаром дізнався б, оскільки фігури, що кружляли, почали підходити все ближче і ближче, але в круг не входили. Потім вони матеріалізувалися, і якщо тільки Бог не позбавив мене розуму, я роздивився перед собою тих трьох жінок, яких Джонатан бачив у себе в кімнаті, коли вони хотіли поцілувати його в шию. Я впізнав їхні гнучкі, повні фігури, їхні блискучі очі, білі зуби, колір волосся і похитливі усмішки. Вони усміхалися бідоласі Міні, і сміх їхній різко лунав у нічній тиші. Вони простягнули до неї руки і заговорили: «Прийди, сестричко, ходи до нас. Ідино, йди!» Я в страху поглянув на Міну, і серце моє забилося від радості, оскільки вираз її очей додав мені надії. В них я прочитав тільки жах, страх і огиду. Слава Богу, вона ще не належала до них. Я схопив одну з гілляк, що знаходилися поблизу від мене для багаття, і, тримаючи перед собою обладку, почав підходити до них, наближаючись в той же час до багаття. Вони трохи відступили і засміялися своїм жахливим сміхом. Я підтримував вогонь і не боявся, оскільки зрозумів, що вони нас не чіпатимуть. До мене вони не могли підійти, я був озброєний святими дарами, Так само вони не могли нічого зробити місіс Міні, оскільки вона залишалася в своєму колі, з якого не могла вийти, а вони не сміли туди ступити. Коні перестали іржати, на них м'яко падав сніг, і вони зробилися білими. Я знав, що бідним тваринам більше не загрожує небезпека. У такому становищі ми перебували до самого світанку. Я був у відчаї, наляканий, сповнений горя і страху, але, побачивши схід сонця, знову ожив. При перших же проявах світанку фігури розсіялися в тумані. Я мимоволі озирнувся на місіс Міну, маючи намір її загіпнотизувати, але вона лежала і спала таким міцним сном, що я ніяк не міг її розбудити. Я спробував загіпнотизувати її сонну, але вона нічого не відповіла, а день уже настав. Я боюся зрушити з місця. Я розвів вогонь і подивився на коней. Вони подохли. Сьогодні мені належить багато роботи, але я почекаю, поки сонце не буде високо, тому що може статися, що я опинюся в такому місці, де світло сонця, незважаючи на сніг і туман, все-таки мене захистить. Я підкріплюся сніданком, а потім візьмуся за свою жахливу роботу. Місіс Міна все ще спить, хай буде благословенний Господь. Сон її спокійний. Щоденник Джонатана Харкера. 4 листопада. Ввечері. Пригода з катером була жахлива. Якби не це, ми давно б вже наздогнали човен, і моя люба Міна була б уже вільна. Боюся навіть думати про неї, яка знаходиться поблизу тієї жахливої місцевості. Ми дістали коней і вирушаємо за ними по тракту. Записую це, поки Годалмінг готує все до від'їзду. Зброя з нами. Циганам буде не переливки, якщо вони надумають чинити опір. Ох, якби Моріс і Сьюарт були тут. Сподіватимемося. Якщо мені більше не доведеться писати, то прощай, Міно. Хай благословить і збереже тебе Бог. Щоденник лікаря Сьюарда. 5 листопада. Удосвіта ми побачили, як цигани сховалися біля річки зі своїм фургоном. Вони оточили його з усіх боків і поспішали, неначе їх переслідували. Падає легкий сніг. Вдалині чується завивання вовків. Воно котиться з гір разом зі снігом. Нас з усіх боків оточує небезпека. Коні майже готові, і скоро ми рушимо у дорогу. Ми мчимо назустріч смерті. Одному Богу відомо, як це відбудеться. Щоденник Авраама Ван Гелзінга. 5 листопада. Вдень. Я принаймні сповна розуму. Дякую Господу за цю милість, хоча випробування було жахливе. Залишивши Міну сплячою в священному колі, я попрямував до замку. Ковальський молот, який я узяв з екіпажу у Бересті, мені став у нагоді, хоча всі вікна і двері були відчинені. Я все-таки зняв їх з петель, щоб яка-небудь фатальна випадковість їх не зачинила, щоб мені не опинитися під замком. Гіркий досвід Джонатана згадався мені. Завдяки його записам я знайшов дорогу до старої каплиці, оскільки знав, що там на мене й чекає робота. Повітря було задушливе. Здавалось, звідкись виходить сірчаний запах, і він паморочить мені голову. Почулося завивання вовків, але, можливо, це просто шуміло мені щось у вухах. Тут я пригадав про мою дорогу місіс Міну, і становище здалося мені жахливим. Переді мною була дилема. Я не ризикнув узяти її сюди з собою і залишив у священному колі. Вампір не міг завдати їй там ніякої шкоди, але вовк міг легко до неї підійти. Я дійшов висновку, що робота мені належить тут. Що ж до вовків, сподіватимемося на Бога. Я вирішив тому продовжувати свою справу. Я знав, що знайду принаймні 3 домовини. тож почав шукати, доки нарешті не знайшов одну з них. Вона спала міцним сном вампіра. Вона була сповнена життя і похитливої краси, і я навіть здригнувся, бо прийшов убивати. О, я не сумніваюся, що за старих часів, коли траплялися такі речі, багато хто думав і пробував робити те ж саме, що і я, але потім переконувалися, що це їм не під силу. І вони зволікали і відкладали, поки нарешті краса і спокусливість порочного немертвого не чарувала їх, і вони не зупинялися в нерішучості, а сонце сідало, і сон вампіра минав. Тоді розплющувалися дивні очі білявої жінки і дивилися на них з любов'ю, а похитливі губи тяглися до них для поцілунку. Людина слабшала, і в обіймах вампіра опинялася нова жертва. Спокуса повинна бути дуже велика, оскільки навіть мене хвилює присутність такої істоти, що лежить тут в пилюці століттями і поширює той же запах, що й у помешканнях графа. Так, мене це схвилювало. Мене, Ван Гелзінга, незважаючи на мої погляди і підстави їх зневажати. Мене це так вразило, що я відчув себе зовсім паралізованим. Можливо, причина полягала в тому, що я втомився і не виспався. Я відчував, як мене долає сон. Але я опанував собою і взявся за свою жахливу роботу. Розкриваючи домовини, я знайшов ще одну сестру, брюнетку. Я не зважився на неї подивитися, щоб не піддатися спокусі, і продовжував пошуки, доки нарешті не знайшов у високій великій домовині, ніби зробленій для когось близького і дорогого, ту біляву сестру, яку я і Джонатан бачили тією, що з'являється з атомів туману. Вона була така чарівна, така жадана, що в мені прокинувся інстинкт чоловіка. Але, слава Богу, голос моєї дорогої Міни все ще продовжує дзвеніти в моїх вухах, і раніше, ніж мене торкнулося чаклунство, я взявся за роботу. Таким чином, я знайшов в каплиці всі домовини, і оскільки вночі нас оточувало всього троє немертвих примар, то я вирішив, що більше немертвих немає. Я побачив, правда, ще одну домовину. Більшу, ніж усі інші, колосального розміру і благородної форми. На ній читалося одне слово – Дракула. Так ось де немертве лігво короля вампірів, якому багато хто зобов'язаний загибелю душі. Пустка могили красномовно доводила те, що я знав. Раніше, ніж повернути цих нещасних жінок до їхньої природної смерті своєю жахливою роботою, я поклав декілька облаток у домовину Дракули і таким чином вигнав його, немертвого, звідти назавжди. Потім я взявся виконувати жахливий обов'язок. О, Джоне, це дійсно робота м'ясника. Якби мене не хвилювали турботи про інших померлих і живих, які знаходяться у великій небезпеці, я ніколи б не зважився на це. Я тремчу. Я тремчу ще й досі, хоча, слава Богу, мої нерви витримали. Якби я не бачив того спокою і тієї радості на обличчі першої жінки, які відбилися на ньому перед самим його знищенням як доказ того, що душа врятована, я б не міг продовжувати свого кровопролиття. Хотілося бігти від жаху і кинути все на призволяще. Але це сталося. Мені шкода, бідні душі, коли згадую, які страхіття їм довелося пережити, але зате тепер вони насолоджуються сном природної смерті. Бо тільки-но мій ніж відсік кожній з них голову, як тіла негайно ж почали розсипатися, і перетворюватися на пил, неначе смерть, яка мала прийти сторіччя тому, нарешті утвердилася в своїх правах і голосно заявила: «Ось і я». Перш ніж покинути замок, я так закрив усі входи, що граф уже більше ніколи не зможе увійти туди немертвим. Коли я ступив у коло, де спала місіс Міна, вона прокинулася і, побачивши мене, скрикнула. «Ходімо!» – сказала вона. «Забираємося геть від цього жахливого місця. Ходімо зустрічати мого чоловіка. Він, я знаю, йде сюди». Вона схудла, зблідла і виглядала слабкою, але очі її були чисті і палали жаром. Я був радий бачити її блідою і хворою, оскільки переді мною все ще стояв жах перед рум'яним сном вампіра. Отже, з надією в серці, хоча з певними побоюваннями, ми йдемо на схід, назустріч нашим друзям, і тому, який, за словами місіс Міни, сам іде нам назустріч. Щоденник Міни Харкер. 6 листопада. Було вже дуже пізно, коли професор і я попрямували на схід назустріч Джонатану. Ми йшли поволі, оскільки, хоча дорога й вела круто під гору, нам довелося тягнути з собою теплі ковдри і речі. Не видно жодного житла. Пройшовши одну милю, я втомилася і сіла відпочити. Озирнувшися, ми побачили замок Дракули, що вимальовувався на горизонті. Він з'явився перед нами у всій своїй красі, побудований на висоті тисячі футів на крутосхилі, навкруги якого йшло глибоке урвище, віддаляючи від нього оточуючи з усіх боків гори. Щось дике і таємниче дихало у всій цій місцевості. Вдалині чулося завивання вовків. Судячи з того, як лікар Ван Гелзінг вибирав місце, я зрозуміла, що він шукає якийсь стратегічний пункт, де на нас ніхто не зможе напасти. Трохи згодом професор покликав мене. Я побачила чарівну місцину, щось на зразок природної печери в скелі. Він узяв мене за руку і втягнув туди. «Дивіться», – сказав він, – «тут ви будете під захистом, а якщо прийдуть вовки, то я уб'ю їх по черзі, одного за одним». Він затягнув наші покривала і приготував зручне ложе, дістав провізію і примусив мене поїсти. Але їсти мені не хотілося, навіть осоружно було пробувати. І не дивлячись на те, що прагнула догодити йому, я ніяк не могла себе пересилити. Вийнявши підзорну трубу з валізи, він встав на вершину кручі і почав дивитися на обрій. Раптом він вигукнув: «Погляньте! Місіс Міно, подивіться! Подивіться!» Я схопилася і стала за ним на кручі. Він передав мені трубу і почав показувати. З висоти, на якій ми стояли, було далеко видно. За білою сніжною пеленою виднілася чорна стрічка річки. Прямо перед нами, недалеко, так близько, що я дивуюся, як раніше ми не помітили, скакала юрба вершників. Посеред них мчав фургон, гойдаючись з боку на бік по нерівностях дороги. Судячи з одягу людей, це були селяни або цигани. На возі лежав великий чотирикутний ящик. Серце моє зайшлося від радості, коли я це побачила, оскільки відчувала, що кінець наближається. Вечоріло. А я чудово знала, що із заходом сонця істота, яка досі була безсила, знову оживе, і, прийнявши одну із своїх численних форм, вислизне від переслідування. Зі страху я обернулася до професора, але на мій подив його там не було. Трохи згодом я побачила його внизу. Він намалював коло навкруги скелі, точнісінько таке, в якому ми минулої ночі знайшли притулок. Покінчивши з цим, він повернувся і сказав: Нарешті, тут ви будете в безпеці. Він взяв у мене підзорну трубу, але скоро пішов сніг і все приховав від нас. Подивіться, сказав він. Вони поспішають, вони поганяють своїх коней і мчаться чимдуж. Він помовчав, а потім продовжував глухим голосом. Вони поспішають, бо сонце заходить. Ми можемо спізнитися. Хай буде воля Божа. Тут знову пішов густий сніг, і знову нічого не стало видно. Але незабаром снігопад припинився, і Ван Гелзінг знову навів свою підзорну трубу на долину. «Дивіться, дивіться, дивіться! Двоє вершників мчать з півдня слідком за ними. Це, мабуть, Квінсі та Джон. Візьміть трубу, дивіться, поки все не закрив сніг!» Я взяла трубу і подивилася. Це, напевно, лікар Сьюарт і містер Моріс. В усякому разі я знала, що це не Джонатан. В той же час я була впевнена, що Джонатан недалеко. Озираючись довкруги, я помітила на півночі ще двох вершників, які швидко наближалися. Я зрозуміла, що один із них Джонатан, а другий, звичайно, лорд Годалмінг. Вони також переслідували віз. Коли я сказала про це професору, він зрадів як школяр і уважно вдивлявся у далечінь, доки сніг знову не закрив йому краєвид. Тоді він приготував свій Вінчестер і поклав його біля входу до нашого притулку. Коли буран на якийсь час затихнув, ми знову подивилися в трубу. Спрямовуючи трубу в усі сторони, я побачила на снігу плями, що рухалися то поодинці, то малими, то великими групами. Вовки збиралися на полювання. Хвилини очікування здавалися нам вічністю. Вітер дув тепер сильними поривами, і з люттю кружляючи, сніг гнав його на нас. За останній час ми так звикли стежити за сходом і заходом сонця, що з точністю могли його визначити і наперед знали, коли настане ніч. Важко навіть повірити, що не пройшло і години з тих пір, як ми чекали в нашому скелястому притулку, а різні фігури почали до нас наближатися. З півночі подув стрімкий, холодний і різкий вітер. Він, як видно, погнав снігові хмари, оскільки сніг зривався тепер тільки час від часу. Ми чітко могли розрізнити тепер людей кожного загону, переслідуваних і переслідувачів. Здавалося, переслідувані не помічали гонитви або не звертали на неї уваги. Але все-таки було видно, що вони поспішають у міру того, як сонце все нижче і нижче опускалося до вершин гір. Вони наближалися. Професор і я за скелею ховалися і приготували рушниці. Я зрозуміла, що він вирішив не пропускати їх. Ніхто не знав про нашу присутність. Раптом якісь два голоси вигукнули: «Стій!» Один був голос Джонатана, дуже схвильований, а інший містера Моріса в рішучому тоні спокійного наказу. Цигани, як видно, не знали цієї мови, але тон був зрозумілий. Вони інстинктивно натягнули вішки, і тієї ж миті з одного боку до них підскочили лорд Годалмінг і Джонатан, а з іншого – лікар Сьюарт і містер Моріс. Ватажок циганів, показний юнак, який сидів на коні, неначе кентавр, різким голосом наказав своїм товаришам продовжувати рух. Вони вдарили по конях, які вже рвонулися вперед, але четверо наших підняли гвинтівки і примусили їх зупинитися. В той же момент лікар Ван Гелзінг виступив із-за скелі, спрямувавши на них Вінчестер. Бачачи себе оточеними з усіх боків, вони натягнули вішки і зупинилися. Ватажок сказав їм щось, після чого вони вихопили зброю, ножі й пістолети і приготувалися до нападу. Ватажок швидким рухом поводів висуватися вперед і, вказавши спочатку на сонце близьке до заходу, а потім на замок, сказав їм щось, чого я не зрозуміла. Тут усі четверо з нашої партії зіскочили з коней і кинулися до воза. Небезпека, якій піддавався Джонатан, повинна була, по суті, мене налякати, але обстановка діяла на мене так само, як, мабуть, і на них. Я не відчувала страху, а лише дике, божевільне бажання щонебудь зробити. Помітивши рух нашої партії, ватажок циганів віддав якийсь наказ, і його люди негайно ж кинулися до воза і, штовхаючись, скупчилися навколо нього. Серед цієї плутанини я побачила, як Джонатан і Квінці пробиваються з різних боків до воза. Було зрозуміло, що вони мають намір закінчити справу до заходу. Здавалося, ніщо не може затримати їх. Ані спрямовані в груди рушниці, ні виблискуючі ножі, ні завивання вовків за спиною, ні на що не звертали вони уваги. Натиск і цілеспрямованість Джонатана вселяли благоговійний страх, і вони розступалися перед ним. В одну мить він зіскочив на віз, нелюдським зусиллям підняв величезний ящик і скинув його на землю. Містер Моріс докладав усіх зусиль, щоб пробитися через кільце циганів. Весь час, поки я спостерігала за Джонатаном, краєм ока я бачила цю битву. Злітають і опускаються ножі циганів і величезний мисливський тесак, яким містер Моріс відбивав удари. Я зітхнула з полегшенням, упевнена, що йому вдалося залишитися неушкодженим. Але в той момент, коли він встав позаду Джонатана, що зістрибнув з воза, я побачила, що він притискає до боку ліву руку і кров проступає між пальцями. Правда, здавалося, що він не звертає уваги на цю прикру перешкоду, і в той час, як Джонатан із страшною силою спрямовував свого ножа на кришку ящика, містер Моріс зі свого боку робив те ж саме. Під натиском обох чоловіків кришка почала піддаватися, цвяхи виходили із страшним скрипом. І ось, нарешті, верхня частина відлетіла вбік. Цигани, зрозумівши, що знаходяться під прицілом, здалися на милість лорда Годалмінга і лікаря С'юарда. Сонце майже торкалося гірських вершин, і довгі тіні лягали на сніг. Я побачила, що граф вивалився з ящика. Він був мертвотно-блідий, обличчя його здавалося виліпленим з воску, червоні очі жахали мстивим поглядом. Ох, я дуже добре знала цей погляд. Тим часом граф побачив сонце, що заходить, і вираз ненависті змінився тріумфом. Тієї ж миті Джонатан змахнув своїм величезним ножем. Я здригнулася, побачивши те, як лезо пройшло крізь горло, а мисливський ніж містера Моріса встромився просто в серце. У це неможливо було повірити, але буквально на наших очах в якусь мить тіло графа перетворилося на прах і зникло. Я була б щаслива, якби могла стверджувати, але останньої миті, перш ніж зникнути, на обличчі графа був такий неземний вираз миру і спокою, якого я ніколи не змогла б уявити. Замок Дракули стояв на фоні палаючого неба, і в останньому промінні сонця був помітний кожний камінь на його зубчатих стінах. Цигани, побачивши, що ми стали причиною неймовірного зникнення тіла графа, обернулися і кинулися в розсип. Ті, в кого не було коней, чіплялися за борти воза, благаючи візника не залишати їх. Вовки відбігли на безпечну відстань і поволі кружляли біля лісу. Містер Моріс звалився на землю і, спершися на лікоть, міцно притиснув руку до боку. Кров все ще струмувала крізь пальці. Святе коло більше не стримувало мене. Я і обидва лікарі підбігли до містера Моріса. Джонатан став біля нього на коліна і, поранений, поклав голову йому на плече. Потім слабко зітхнув і на силу взяв мою руку в свою. Він, мабуть, побачив, яка мука переповнює моє серце, тому що посміхнувся і сказав: «Яке щастя, що хтось про тебе піклується!» «О, Боже!» – вигукнув він, раптом підвівшися і вказуючи на мене. «Ви тільки погляньте!» Сонце ніби лежало на горі, і вогненні спалахи забарвили моє обличчя в рожевий колір. Як за помахом руки чоловіки кинулися на коліна, і піднесене амінь вирвалося з їхніх вуст, а вмираючий промовив: «Боже, дякую тобі за те, що зусилля наші не були марні. Погляньте, її лоб чистіший і біліший снігу. Закляття знято». І під наше гірке ридання в спокої і з посмішкою він помер. Найблагородніша людина. Замітка. 7 років минуло з тих пір, як закінчилися наші пригоди, і тепер ми винагороджені щастям за минулий біль. Ще більш радісно для Міни і мене, що наш хлопчик народився того ж числа, коли помер Квінсі Морріс. Я знаю, що дружина моя сподівається, що до сина перейде частинка піднесеної і мужньої душі цієї людини. Назвали ми його Квінсі. Цього літа ми вирушили до Трансильванії і побували в тих місцях. Було майже неможливо повірити в правдивість того, що відбулося тоді з нами. Ми постаралися викреслити ці спогади з пам'яті. Замок все ще стоїть, підносячись над запустінням. Коли ми повернулися, то почали згадувати минулі часи, які зараз вже не викликають жаху. Я дістав папери з сейфа, де вони лежали з тих самих пір. І як же ми були вражені, коли побачили, що зі всієї купи віддрукованих на машинці сторінок лише мої пізніші щоденники, записники Міни і Сьюарда та меморандум Ван Гелзінга є дійсно документальним підтвердженням всього пережитого нами. Ми на силу могли повірити в те, що це єдині факти божевільної історії. Ван Гелзінг підбив підсумок, посадивши нашого сина до себе на коліна. «Нам не потрібні докази. Ми нікого не просимо вірити нам. В один із днів цей хлопчик дізнається, яка безстрашна у нього мати. Поки що він знає тільки її турботу і ласку, але пізніше зрозуміє, чому декілька чоловіків люблять її більше за життя». Джонатан Харкер. Дякую, що дослухали до кінця. Переклад І.Л. Базилянської. 2009 рік. Зачитав Костянтин Шарков. Дякую всім, хто підтримав мене коментарями, подобайками та закидував на каву. Буду вдячний, якщо і тут ви декількома словами кинете в мене капцем. Також в описі є декілька посилань, на які можна понатискати. Попереду багато планів і багато книг. А ви мене ще обов'язково почуєте.